Onion machine. فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج صاحبه. يعني فرمايتا يولي أبعد محروم هوگا اگر ولی اقرب موجود ہو. اب فرما رہے کہ اگر ولی اقرب مثال کے طور پر باپ ہیں یہ غیبت منقطع کے ساتھ غائب ہو جائیں، اب ولی ابعد کو یعنی دادا کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں کہ وہ اس خاتون کا نکاح کہیں کر دیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ولی اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک یہ نکاح ولی ابعد کر سکتا ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے کہ ولی ابعد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس خاتون کا کہیں نکاح کر دیں، ولی اقرب کا انتظار کیا جائے گا. امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ولی اقرب کی جو ولایت ہیں یہ ولی اقرب کے لیے ثابت ہے، یہ اس کا حق ہے. یہ ولایت جو اس کے لیے ثابت ہے بطور حق بن کر کے ثابت ہیں تاکہ وہ اس رشتہ داری کی حفاظت کر سکے. لہذا صرف ولی اقرب کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی. بطور تائید امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی اقرب جہاں وہ گیا ہے، جس شہر میں وہ گیا ہے، اگر وہ اس لڑکی کا نکاح ادھر کسی سے کر دے تو وہ نکاح جائز ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی ولایت باطل نہیں ہے. اگر ولایت باطل ہوتی پھر ولی اقرب کا اس شہر میں اس لڑکی کا جو اس نے نکاح کیا ہے وہ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ صحیح ہیں. یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت سرپرستی کا دار و مدار شفقت پر ہیں. جس آدمی کی رائے سے نفع اٹھانا ممکن نہ ہو اس کو ولی بنانا، نکاح کے امور اس کے سپرد کرنا، اس میں تو شفقت نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ولی اقرب موجود نہ ہو تو پھر نکاح یہ ولی ہے ابعد کے سپرد. امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ولی اقرب جہاں وہ گیا ہے ادھر اگر وہ کسی سے نکاح کر دے وہ نکاح صحیح نہیں ہے. لہذا جب اس کا کیا ہوا نکاح ہی صحیح نہیں ہے، اس کو اس پر قیاس کرنا، اس مسئلے کے لیے بطور دلیل اور تائید پیش کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر ہم مان لے کہ ولی اقرب جس شہر میں گیا ہے اس شہر میں اس نے اس لڑکی خاتون کا نکاح کسی سے کر دیا، وہ صحیح ہے. اگر ہم مان لیں، اول تو صحیح نہیں ہے، اگر ہم مان لیں تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ولی اقرب اور ولی ابعد، قریب والا سرپرست اور دور والا سرپرست، اس صورت میں جب ولی اقرب کسی دوسرے شہر میں سفر پر چلا جائیں، غیبت منقطع کے صاحب ہو جائیں، یہ دونوں برابر ہیں. کیونکہ ہر ایک میں ایک خوبی ہے ایک خرابی ہے. ولی ابعد میں یعنی جو دور کا سرپرست ہیں اس میں رشتہ داری کی کمی ہے، لیکن چونکہ وہ قریب ہیں وہ زیادہ باتدبیر ہو سکتا ہے، اس معاملے کو براہ راست وہ فالو کر رہا ہے. تو ولی ابعاد میں قرابت کی اگرچہ کمی ہے لیکن قرب تدبیر ہیں اس میں، اور ولی اقرب میں اگرچہ قرابت رشتہ داری کے اعتبار سے وہ لڑکی کا قریب ہیں لیکن بعد تدبیر ہیں اس میں، یعنی وہ تو دوسرے شہر میں ہے، اب وہ کیا جانے کس کا رشتہ آیا ہے کون ہے، معاملے کو براہ راست وہ ڈیل نہیں کر رہا. تو ہر ایک میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے، لہذا یہ دونوں درجے میں برابر ہو گئے. اور قاعدہ یہ ہے اگر دو سرپرست دو ولی درجے میں برابر ہو، ان میں سے جو بھی اس لڑکی کا نکاح کر دے وہ نافذ ہوگا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. لہذا اس صورت میں ولی اقرب نے جو دوسرے شہر میں اس لڑکی کا نکاح کیا ہے وہ اگر صحیح ہے تو اس کی یہ وجہ ہے، یہ ہماری دلیل ہے. دیکھیں یہاں تک. اِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، اگر ولی اقرب جو قریبی سرپرست اور ولی ہیں وہ غائب ہو جائے، غیبتن منقطعتن، غیبت منقطعہ کے ساتھ، جاز جائز ہے لمن ہو ابعد منہ، جو اس سے دور ہے اس کے لیے جائز ہے ان یزوجا، کہ وہ نکاح کر دیں. وقال زفر رحمہ اللہ لا یجوز، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح جائز نہیں ہے، لان ولایت الاقرب قائمت، قریب قریبی جو ولایت ہیں وہ برقرار ہیں، لانها تثبت حقا له، یہ ولایت اس ولی اقرب کے لیے جو ثابت ہے، حقا له، یہ حق بن کر کے اس کے لیے ثابت ہیں، صیانتا للقرابت، اس رشتہ داری کی کو محفوظ بنانے کے لیے، فلا تبتلو بغیبته بغیبته، بس یہ اس کے غائب ہونے سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی. آگے بطور تائید کے پیش کر رہے ہیں، ولہذا لو زوجہ، اسی وجہ سے اگر اس ولی اقرب نے اس لڑکی کا نکاح کر دیا، حیث ہوا جہاں کہیں وہ گیا ہے، جہاں کہیں وہ ہیں، جاز جائز ہیں، ولا ولایت للابعاد، ولایت سرپرستی کا حق نہیں ہے، للابعاد دور والے کے لیے، مع ولایته، ولی اقرب کی ولایت کے باوجود. ولنا، ہماری دلیل، ان هذه ولایت نظریت، یہ جو ولایت ہیں یہ نظری ہیں، یہ شفقت کی وجہ سے ہیں، ولیس من النظری، اس میں کوئی شفقت نہیں ہے، التفریض کہ ہم اس کو سپرد کر لیں، الی من لا ينتفع برأیه، کسی ایسے آدمی کی طرف جس کی رائے سے نفع اٹھانا ممکن ہی نہ ہو، فوزناه الى الابعد، ہم نے اس کو سپرد کیا ہے ولی ابعد کی طرف، وهو مقدم على السلطان، اور ولی ابعد یعنی دادا یہ مقدم ہے بادشاہ پر، کما اذا مات الاقرب، جیسے کہ ولی ابعد مر جائیں تو ظاہر ہے پھر بعد والا جو اس کے بعد ہے اس کو پھر یہ حق ولایت منتقل ہوگی. یہ گویا امام شافعی رحمہ اللہ پر رد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سلطان کو ولایت کا حق پہلے حاصل ہے ولی ابعد سے، لیکن ہمارے نزدیک ولایت کا دار و مدار حسب ہونے پر ہے، تو جس طرح اگر بیٹا ہو تو وہ عصب بنے گا، وہ نہ ہو تو باپ بنے گا، وہ نہ ہو تو دادا بنے گا، وہ نہ ہو تو پردادا بنے گا. اگر یہ سلسلہ ہی نہ ہو تو پھر بعد والا جو عصب ہے وہ بنے گا، یعنی بھائی. آگے امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل کے جواب ہیں، وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْسُ هُوَ فِيهِ، اگر ولی اقرب نے اس کا نکاح کر دیا جہاں کہیں وہ ہیں، منع، یہ تسلیم نہیں ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے. منع کا معنی اس میں منع ہے، یہ تسلیم نہیں ہے. وبعد التسلیم، اور اگر ہم اس کو تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے جہاں اس نے نکاح کروایا ہے، جہاں اس نے نکاح کیا ہے اس خاتون کا، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، نقول، تو ہم کہیں گے للابعد، ولی ابعد کے لیے ایک خوبی ہے ایک خرابی ہے، وہ ہیں بعد القرابہ، رشتہ داری کی دوری، وقرب التدبیری، تدبیر کے اعتبار سے وہ قرب التدبیری. میری آواز خراب آ رہی ہے کلیئر؟ جی، للابعد بعد القرابة وقرب التدبير، ولی ابعد کے لیے بعد قرابت ہے، یعنی اس کی رشتہ دار، اس کے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داری اور قرابت کے اعتبار سے وہ کچھ دور ہے. وقرب التدبير، تدبیر قرب تدبیر ہے، یعنی وہ قریب ہیں، ظاہر ہے اس کی جو تدبیر ہوگی وہ زیادہ قریب ہیں. وللاقرب عکسہ، ولی اقرب کے لیے، یعنی ولی اقرب میں جو ایک خوبی ایک خرابی ہے وہ اس کے برعکس ہیں، یعنی اس کی جو رشتہ داری ہے اس بچی کے ساتھ وہ قریبی ہیں، اور تدبیر کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا تدبیر کرے گا. تو ولی اقرب کے لیے بعد تدبیر ہے اور قرب قرابت ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے، فنزلا منزلت ولیینی متساویینی، پس یہ دونوں ہو گئے دو ولیوں کی طرح، دو سرپرستوں کی طرح، ایسے دو سرپرست متساویینی جو بالکل دونوں درجے میں، لیول میں برابر ہو. فأيهما عقد، ان میں سے جو بھی عقد کر لے وہ نافذ ہے، ولا يرد، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے کہ غیبت منقطع سے کیا مراد ہیں. صاحب قدوری نے جو تعریف ذکر کی ہے اس کو وہ پہلے لائے ہیں. صاحب قدوری کا مختار مسلک یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے شہر میں جائے جہاں قافلے سال میں صرف ایک مرتبہ پہنچے، یہ متن میں صاحب ہدایہ نے یہ تعریف کی ہے اور حوالہ دیا ہے کہ یہ صاحب قدوری کا مختار مسلک ہے. اس مسئلے میں دوسری رایا یا دوسرا قول بعض متأخرین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غیبت منقطع سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی ادنا مدت سفر پر جائے. ادنا مدت سفر تو 3 دن ہے، یعنی 48 میل بنتا ہے. اگر کہیں اگر ولی اقرب وہ اتنا دور چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں غیبت منقطع. شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سرپرست ولی کسی ایسی جگہ چلا جائے، اگر اس کی رائے معلوم کی جائے تو یہاں پر کف و فوت ہو جائے. یہ امام سرخسی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تعریف ہے. اس کو کہتے ہیں غیبت منقطعہ. امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر سرپرست ولی شہر میں چھپ جائے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، یہ بھی وہ فرماتے ہیں غیبت منقطعہ ہے. دیکھیں والغیبت المنقطعۃ ان یکون فی بلد، غیبت منقطعہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ ولی ایسے شہر میں ہو، لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ، جہاں پر قافلے صرف سال میں ایک مرتبہ پہنچے، وہو اختیار القدوری. یہ قول صاحب قدوری کا مختار ہے، پسندیدہ ہے. وقیل ادنا مدت السفری، بعض نے کہا ہے کہ ادنا مدت سفر پر اگر وہ چلا جائیں، یعنی تین دن کے مسافت پر جو 48 میل بنتا ہے، اتنا دور چلا جائیں یہ غیبت منقطعہ ہے. اس کی وجہ بیان کر رہے لِأَنَّهُ لَا نِحَایَتَ لِأَخْصَاهُ، اس لیے کہ سفر کے لیے جو یعنی انتہا ہے، آخر ہے سفر کے لیے، تو انتہا ہے ہی نہیں، اس وجہ سے ہم نے ادنا مدت سفر کا اعتبار کیا ہے. وہو اختیار و بعض المتاخرین، یہ بعض متاخرین کا پسندیدہ قول ہیں. وقیل اذا کان بحال یفوت الکفو، بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسے حال میں ہو، یفوت الکفو کہ کفو فوت ہو جائیں، بی استطلاع رأیہی اس کی رایا پر اطلاع پانے میں، وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِقْهِ، یہ قول فقہ کے زیادہ قریب ہیں. لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي إِبْقَاءِ وِلَايَتِهِ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ، کیونکہ اس صورت میں کوئی شفقت نہیں ہے، فِي إِبْقَاءِ وِلَايَتِهِ اس کی ولایت باقی رکھنے میں، حِينَئِذٍ اس وقت، یعنی اگر کفو فوت ہونے کا خطرہ ہو پھر تو ولایت کی جو بنیاد ہے شفقت وہ نہیں رہے گی. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، ایک خاتون شادی شدہ ہیں پھر بیوہ ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ اس خاتون کا بچہ ہے، بیٹا ہے، اب اس خاتون کا بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے، یہ خاتون مجنونہ ہے، پاگل خاتون ہے، اب اس کا ولی کون ہوگا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا الولی هو العصبہ، ولی یہ عصبہ کی ترتیب پر اولیاء سرپرست ہوں گے. تو شیخین فرماتے ہیں کہ اس مجنونہ خاتون کا ولی وہ اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا اگر کہیں نکاح کر دے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کا ولی ہے. صاحب ہدایہ نے جو مجنونہ کی خیر لگائی ہے وہ اس وجہ سے، اگر وہ مجنونہ نہ ہو صحیحہ ہو پھر تو اس کو خود اختیار حاصل ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجنونہ کی خیر لگائی ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابوہا اس کا باپ اس کا ولی ہے، فرماتے ہیں کہ باپ یہ زیادہ شفیق ہیں، مہربان ہیں بیٹے کے بنسبت. شیخین فرماتے ہیں کہ بیٹا عصبہ ہونے میں سب سے زیادہ یعنی سب سے مقدم ہیں، اور اس ولایت اس سرپرستی کا دار و مدار عصبہ ہونے پر ہیں. اور جہاں تک امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باپ میں شفقت زیادہ ہیں تو نفس شفقت کا اعتبار تو ہیں، زیادتی شفقت کا اعتبار نہیں ہے. تو شفقت جس طرح بیٹے میں باپ میں ہے بیٹے میں بھی تو ہے، زیادتی شفقت کا اعتبار نہیں ہے. یہ اس طرح ہے جیسے کسی کا نانا رہ جائے نانا اور چاچا کے بیٹے کا بیٹا ہو یعنی چاچا کا پوتا ہو ایک مرد یا ایک خاتون فوت ہو جائے اب نانا بھی ہو اور چاچا یا تائے کا پوتا بھی ہو تو اس صورت میں چاچے کا جو پوتا ہیں وہ عصبہ ہونے کے لحاظ سے زیادہ قریب ہیں اب چاچے کا پوتا اور نانا کے شفقت میں فرق ہیں نانا کو زیادہ شفقت حاصل ہے اپنی نواسی کے بارے میں بنسبت چاچا کے پوتے کا لیکن میراث میں چاچا کا پوتا یہ مقدم ہے یعنی اگر قریب والے وہ نہ ہو عصبہ نہ ہو نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ بائی ہے چاچا بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے چاچا کے بیٹے کا اعتبار ہے وہ بھی نہ ہو اس کے بیٹے کا اعتبار ہے تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مجنونہ کا جو ولی ہے وہ اس کا بیٹا ہوگا ان کے عصبہ ہونے کے لحاظ سے وہ مقدم ہیں امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جی دیکھیں وہ ازجتما فی المجنونت ابوہا وابنہا مجنونہ خاتون میں اگر اس کا باپ اور اس کا بیٹا جمع ہو جائیں یعنی کسی مجنونہ خاتون کا بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے فلولی فی انکاحہا ولی سرپرست اس کے نکاح کرنے میں ابنہا اس کا بیٹا ہوگا فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ شیخین کے نزدیک وقال محمد ابوہا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مجنونہ کا باپ اس کا ولی ہوگا لأنه اوفر شفقة من الابن ان کی اس میں زیادہ شفقت ہے بنسبت بیٹے کے ولهما ان الابن هو المقدم في العصوبة شیخین فرماتے ہیں بیٹا مقدم ہے عصوبت میں عصب ہونے میں وهذه الولاية مبنية عليها یہ جو ولایت ہیں اس کا دار و مدار عصب ہونے پر ہیں ولا معتبرہ ولا ہاں زیادت شفقت زیادتی شفقت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے نفس شفقت کا اعتبار ہے زیادتی شفقت کا اعتبار نہیں ہے قابل امی جیسے کہ نانا ہے ماں کا باپ یعنی نانا ماں بعض العصبات بعض عصب کے ساتھ آئے یہ لکھا ہے ابن العم جیسے کہ چاچا یا تایا کا پوتا ہو نانا بھی موجود ہے اور چاچے کا پوتا بھی ہے کسی مرد کا کسی خاتون کا مثلا میراث ملے گا چاچا کے پوتے کو نانا کو نہیں ملے گا اگرچہ نانا کی شفقت زیادہ ہے واللہ اعلم چلے یہاں تک کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں پڑھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم